مغرور سرنا ما توان پو ایمان ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا مغرور سرنا ما توان پو ایمان ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا نارمی اللہ اکبر دا پاک لارا کلی دا قوی ترا زکانی ولی مسنگر دا پاک لارا کلی دا قوی ترا بل رات پاتی پو میراس ابراہیمی ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا مغرور سرنا ما توان پو ایمان ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا غوٹی و حملہ کا شاہین پاک لارا کلی دا قوی ترا پو دخمنانو دا پاک دین پاک لارا کلی دا قوی ترا دخمن پو زد می پور تکلی میوان دی ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا مغرور سرنا ما توان پو ایمان ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا د پکتی کا پو تر غرو کی پاک لارا کلی دا قوی ترا د گران هیوا دشت میرو کی پاک لارا کلی دا قوی ترا غلیم قرار تن پرگدم تو غزنوی ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا مغرور سرنا ما توان پا ایمان ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا هر یو تاریخ زمون گواد پاک لارا کلی دا قوی ترا دخمن را غلی بیا پشاد پاک لارا کلی دا قوی ترا مغلوبان دا پو میدان کی افغانی ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا مغرور سرنا ما توان پو ایمان ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا زما د توري عجب شرنګ دی پاک لارا کلی دا قوی ترا دخمن پو هر ځای ترې نتنګ دی پاک لارا کلی دا قوی ترا سهیل ویني چې په سترګو هیبت ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا سهیل ویني چې په سترګو هیبت ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا مغرور سرنا ما توان پو ایمان ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا پاک لارا کلی دا قوی ترا پاک لارا